ne hu hel di tsan zalar o peret hinau kimun mu golik au kimun mu go basli ye gotle ze hecho Шолеба не вас, а